بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. اسلامی اخلاق اور آداب کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہے. آج جس ادب کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ گفتگو اور بات چیت کے حوالے سے ہے. انسان ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور اس ملاقات میں ہمارے مابین گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. دین اسلام نے گفتگو اور بات چیت کے بہت سے آداب ذکر کیے ہیں، اور موجودہ دور میں ان آداب کو ملحوظ رکھنا، ان کا خیال رکھنا یہ نہایت ضروری ہے. اور ان کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سے جھگڑے اور لڑائیاں جنم لیتی ہیں، بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو گفتگو کے حوالے سے اس سے پہلے ہم نے جو باب پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ استحباب طیب الکلام، کہ کلام اچھی بات کرنا، اور اچھی بات کرنا جو ہے وہ صدقہ ہے. آج جو باب مصنف نے ذکر کیا ہے، یہاں پر دو باب ہیں اس حوالے سے. ایک باب ہے کہ انسان جب گفتگو کرے کسی سے تو گفتگو واضح ہو، سمجھ میں آنے والی ہو، اور مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو. اور سمجھانے کی غرض سے اگر انسان گفتگو کو دہرانا پڑے، انسان کو ایک بات کو ایک سے زائد بار کہنی پڑے، تو یہ چیز مستحب ہے اور پسندیدہ ہے. اس بارے میں مصنف نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا تکلم بکلمۃ اعادھا ثلاثا حتی تفہم عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اس بات کو تین مرتبہ دہراتے تھے تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے. وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. اور جب کسی قوم کے پاس یا کسی کچھ لوگوں کے پاس اگر آتے اور انہیں سلام کرتے تو تین مرتبہ سلام کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر سنت کا بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کو دہراتے تھے اور تین مرتبہ کسی بات کو دہراتے تھے اگر اس کی ضرورت محسوس کرتے، کہ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا آواز نہیں پہنچی تو اس کو تین مرتبہ دہراتے تھے. اور اسی طرح سلام کے بارے میں بھی آیا ہے کہ سلام جب کرتے تو تین مرتبہ سلام کرتے ہیں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ سلام دو طرح کا ہوتا ہے. ایک سلام، اس کو سلام مرور کہتے ہیں، یعنی کسی کو گزرتے ہوئے سلام کرنا، اور دوسرا سلام ہوتا ہے سلام استئذان، یعنی کسی سے اجازت طلب کرنے کے لیے سلام کرنا. پہلے زمانے میں یہ جو گھر ہوتے تھے اس میں کسی کے گھر اگر انسان جاتا تھا تو اس گھر میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم. پھر اگر وہ سامنے والا گھر سے یا کوئی جواب آتا تو گھر کے اندر جاتے. اور تو یہ جو استئذان ہے، یعنی اجازت طلب کرنا کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے، تو اس کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اسے تین مرتبہ سلام کریں، اور اگر جواب نہ آئے تو انسان واپس لوٹ جائے، یا اسی طرح اگر گھر والے اندر سے کہیں کہ واپس چلے جائے تو انسان واپس چلا جائے. تو سلام مرور جو ہے، یعنی گزرتے ہوئے کسی کو سلام کرنا، اس میں اصل یہی ہے کہ انسان ایک مرتبہ سلام کرے گا اور اگر لوگ زیادہ ہیں اور انسان کو لگتا ہے کہ میں ایک بار اگر سلام کروں گا، یا لوگ اپنی گفتگو میں مصروف تھے اور انسان آیا کسی مجلس میں اور سلام کیا، تو کچھ لوگوں نے وہ سلام سنا اور کچھ لوگوں نے نہیں سنا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایک سے زائد مرتبہ سلام کرے تاکہ سب لوگ اس کا سلام کو سن لیں اور اس کا جواب دیں، تاکہ یہ نیکی جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جائے سلام کرنے کی بھی اور سلام کا جواب دینے کی۔ تین مرتبہ بات کو دہراتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بہت سی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گناہوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میں بڑے بڑے گناہوں کا تمہیں نہ بتاؤں، پھر آپ نے تین گناہ گنوائے کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، پھر آپ یعنی کہ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت اور پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا کہ وقول الزور، کہ جھوٹی بات، پھر یہ بات آپ نے تین مرتبہ دہرائی، وقول الزور وقول الزور وقول الزور، یعنی جو جھوٹی بات ہے اس کو تاکید کرنے کے لیے آپ نے اس کو تین مرتبہ دہرایا۔ اسی طرح حجت الوداع کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں دین پہنچا نہیں دیا، کیا تمہیں اللہ کا دین پہنچا نہیں دیا، تو یہ بات آپ نے تین مرتبہ انہیں دہرائی اور بتائی۔ اچھا، اسی حوالے سے سلام کرنے کے حوالے سے ایک یہاں پر ایک قصہ ہے ایک صحابی کا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے، مطلب باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، تو انہوں نے آہستہ سے اس کا جواب دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب نہیں سنا، پھر آپ نے دوبارہ سلام کیا، پھر انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، پھر تیسری مرتبہ سلام کیا اور پھر جواب دیا، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹنے لگے تو وہ انہوں نے آ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا اور کہا کہ آپ اندر آ جائیں، اور یہ کہنے لگے کہ واللہ ولقد رددت علیک ولم اسمعک، کہ میں نے آپ کو جواب دیا تھا سلام کا لیکن میں نے آپ کو سنایا نہیں تھا، اور یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ احببت ان استکثر من سلامک ومن البرکہ، کہ مجھے یہ بات پسند تھی کہ آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیں اور یہ میں دعا سمیٹوں اور آپ جو برکت ہے وہ سمیٹتا رہوں۔ تو یہ صحابی کا قصہ تھا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من یسمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو تھی وہ واضح ہوتی تھی اور الگ الگ ہوتی تھی، یعنی ہر الفاظ آپ الگ الگ بولتے تھے، واضح بولتے تھے، یفہمہ کل من یسمعہ، جو بندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ کہ انسان جب کسی بات کو واضح طور پہ کہہ رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو اہمیت دے رہا ہے، کہ سامنے والا جو ہے اس کو اہمیت دے رہا ہے کہ اس کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو انسان جو بعض لوگ جو ہے وہ منہ کے اندر اندر گفتگو کرتے ہیں یا الفاظ کو چبا جاتے ہیں یا بہت تیز گفتگو کرتے ہیں جو سننے والے کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ اسلامی آداب کے منافی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو کو واضح رکھے، اور اگر انسان کو لگے کہ میری بات سمجھ نہیں آئی ہے تو اس کو دہرا دے، دوبارہ دہرائے تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیحدث الحدیث لو شاء العاد ان یحصیہ احصاہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو اتنی واضح گفتگو ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص کو گننا چاہے کہ کتنے الفاظ آپ نے کہیں تو گن بھی سکتا تھا، وہ الفاظ شمار کر سکتا تھا، اتنی کلیئر اور واضح گفتگو ہوتی تھی۔ اس کے بعد ایک جو اگلا باب ہے اس میں ہے کہ باب اصغاء الحدیث اصغاء الجلیس لحدیث جلیسی ہی، کہ انسان اپنے جو جس سے گفتگو کر رہا ہے، جو مجلس میں بیٹھا ہوا شخص ہے، اب اس کا جو ہم نشین ہے، اس کی بات کو غور سے سنیں، تو یہ یہ ایک اور ادب ہے اسلامی گفتگو کا کہ انسان سے جب کوئی شخص مخاطب ہو، کوئی شخص اس سے بات کر رہا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اس کی بات کو غور سے سنے، اس کی بات کو درمیان میں کاٹے نہیں اور درمیان میں خلل نہ ڈالے۔ تو اس بارے میں، اور اسی طرح باب کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ استنساط العالم والواعظ حاضری مجلس، کہ ایک عالم یا ایک واعظ جو نصیحت کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اگر حاضرین مجلس گفتگو میں مصروف ہوں تو ان کو وہ خاموش کروا سکتا ہے، یعنی ان کو حکم دے کے خاموش ہو جائیں تاکہ وہ اس کی گفتگو کو سنیں۔ اس بارے میں جناب جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے کہا کہ استنصت الناس، کہ لوگوں کو خاموش ہونے کا حکم دو، خاموش کرواؤ لوگوں کو۔ اور ثم قال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم لوگ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ یعنی یہ حدیث آپ نے ذکر کی، تو اس میں محل شاہد جو ہے وہ یہ کہ آپ نے انہیں خاموش ہونے کا حکم دیا۔ تو کسی کی گفتگو کو خاموشی سے سننا، یہ اس کی بہت اہمیت ہے، اور اس کے جو شخص گفتگو کر رہا ہوتا ہے دراصل وہ یہ چاہتا ہے کہ میری گفتگو کو سنا جائے، اور اگر کوئی شخص درمیان میں اس کی گفتگو کو کاٹے گا تو اس کو برا بھی محسوس ہوتا ہے، اور اس کی بات کی اہمیت اور اس کی جو عزت ہے اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے کہ انسان کسی کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا، تو اس کی بات کو سن نہیں رہا۔ اور اسی طرح حسن انصات، اس کو عربی میں حسن انصات کہتے ہیں، یعنی خاموشی سے بات کو سننا۔ اگر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو آپ کو پتہ ہے پہلے سے، جو بات آپ کو پہلے سے معلوم ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اسے یہ باور نہ کروائیں کہ مجھے پتہ تھی یہ بات پہلے سے، آپ اس کی بات کو ایسے ہی سنیں جیسے آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، حالانکہ آپ کو وہ بات پتہ بھی تھی۔ تو گفتگو کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح بات کو سنیں جس طرح گویا کہ آپ پہلی مرتبہ اس بات کو سن رہے ہیں۔ اس بارے میں جناب عطا بن ابی رباح، یہ مشہور تابعی ہیں، ان کا قصہ ہے، ان کا عطا بن ابی رباح کے سامنے ایک شخص گفتگو کر رہا تھا، تو اس گفتگو کے دوران ایک تیسرے شخص نے درمیان میں خلل ڈالا اور اس کی بات کو کاٹ دیا۔ تو عطا بن ابی رباح جو ہے وہ کہنے لگے کہ ما ہذی الاخلاق، یہ کیسا اخلاق ہے، یعنی یہ کیسا رویہ ہے آپ کا۔ کہتے ہیں انی لاسمع الحدیث من الرجل وانا اعلم به فأريه كأني لم أسمعه قبل ذلك، کہ ایک جب کوئی بندہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو میں اس کی گفتگو کو ایسے سنتا ہوں کہ جیسے مجھے نہیں معلوم، حالانکہ وہ بات مجھے معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک الفاظ یہ ہیں کہ ان الشاب ليتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد، کہ ایک نوجوان، کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر مجھ سے گفتگو کرتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے مجھے، تو میں اسے ایسے کان لگا کے سنتا ہوں جیسے میں نے پہلی مرتبہ وہ بات سنی ہے، حالانکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی مجھے یہ بات پتہ ہوتی ہے، یعنی جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا تب سے مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے، لیکن میں نے اس کی بات کو اتنا غور سے سنتا ہوں کہ گویا کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہے۔ تو یہ دونوں اخلاق جو ہم نے پڑھے آج، یعنی گفتگو کرتے وقت واضح گفتگو کرنا، کلیئر گفتگو کرنا، اور اگر کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو خاموشی سے سننا، غور سے سننا، ان دونوں میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ کہ انسان اپنے مومن بھائی کی عزت کا خیال کرتا ہے اور اس کو اہمیت دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان گفتگو کرتے وقت انسان ایسی کوئی بات کہے جو سمجھ میں نہیں بھی آئی تو اس کی پرواہ نہ ہو، اگر نہیں سمجھ میں آتی تو نہ آئے، یہ والا رویہ اسلامی اخلاق کے منافی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے آپ سے تو اس کی بات کو اہمیت دیں اور انسان اس کی بات کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔